په حقیقت کې ستاسو رب هغه الله دی چې اسمانونه او ځمکه یې په شپږو ورځو کې پیدا کړل، بیا د خپلې بادشاهۍ په تخت باندې کېناستو چې شپه په ورځ باندې خوروي او بیا په شپه پسې ورځ په منډه راځي چې هغه نور او سپوږمۍ او ستوري پیدا کړل. ټول داغو دا فرمان تابع دي. خبردار شئ چې ټول پیدا وخت هم داغ دی او حکم هم فقط داغ چلیږي. ډیر برکت والا دی، الله د ټولو جهانونو مالک او پروردگار دی.